Teraz za 1699 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 lipca, minęła 9. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Oburzenie od lewej do prawej strony negowaniem Holokaustu przez Grzegorza Brauna zajmie się IPN. Wracają korki na zachodniej granicy, to efekt wyrywkowych kontroli. Jest wstępny raport o przyczynach katastrofy samolotu Air India. Prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej zajmą się sprawą kwestionowania zbrodni nazistowskich przez Grzegorza Brauna. Podczas rozmowy w jednej ze stacji radiowych europoseł mówił, że komory gazowe w Auschwitz to fake. Politycy od prawa do lewa potępiają tę wypowiedź. Małgorzata Naukowicz. Od słów się zaczyna, mówi Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Braun jest podejrzenie, że jest w tej sprawie przestępcą. Braun powinien być osądzony. Zdaniem szefa klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniewa Konwińskiego, Grzegorz Braun powinien być wyeliminowany z życia publicznego, a tak może się stać, jeśli ten prawicowy polityk zostanie prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne. Ale będzie wyeliminowany z polityki, nie będzie mógł brać udziału w wyborach i jestem pewny, że do tego w końcu dojdzie. Europoseł PiSu Tobiasz Boheński zaznacza, że w tej sprawie powinny działać organy państwa. Zanegował istnienie komór gazowych na terenie obozu Auschwitz-Birkenau. Negowanie Holokaustu, czyli tak zwane kłamstwo oświęcimskie, jest w Polsce przestępstwem i jest ścigane z urzędu. Grozi za to grzywna lub do 3 lat więzienia. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Wielokilometrowe korki do granicy z Polską sparaliżowały ruch na niemieckiej autostradzie A12. To efekt wzmożonego ruchu pod koniec tygodnia, połączonego z wyrywkowymi kontrolami granicznymi. Dziś może być podobnie, mówi wiceburmistrz Słubic Tomasz Stefański. Weekendy to jest też wzmożony ruch tej turystyki nadgranicznej, turystyki handlowej. Także wiele osób przyjeżdża z całej Brandenburgii i Berlina na zakupy tutaj do nas, do Słubic. Wyrywkowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą wprowadzono od poniedziałku, na razie na miesiąc. Odcięcie paliwa najbardziej prawdopodobną przyczyną katastrofy samolotu Air India 12 czerwca. Ze wstępnego raportu wynika, że oba przełączniki paliwa zostały przestawione w pozycję odcięcia na chwilę przed rozbiciem się maszyny. Na nagraniu z kokpitu słychać, jak jeden z pilotów pyta drugiego, dlaczego odciął paliwo. Drugi pilot odpowiada, że tego nie zrobił. Według eksperta lotniczego Scotta Hamiltona przełączniki mogły być wadliwe. Kilka lat temu Federalna Administracja Lotnictwa USA wydała ostrzeżenie dotyczące wadliwego wyłącznika paliwa w samolocie 737 i że niektóre z nich są używane w samolocie 787. Linie Air India nie przeprowadziły żadnej kontroli, dlatego nie wiemy, czy wyłączniki były wadliwe, czy też był to czynnik ludzki. Dokładnie miesiąc temu samolot linii Air India rozbił się krótko po starcie z Ahmadabadu w drodze do Londynu. W katastrofie zginęło 260 osób, tylko jedna przeżyła. Klimat. W całej Polsce trwa susza hydrologiczna, obowiązuje 80 ostrzeżeń, nie ma ich tylko nad morzem i w pasie południowo-zachodnim. Poprawiła się za to wilgotność ściółki w lasach, nie ma zagrożenia pożarowego albo jest ono małe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek gra dziś w finale Wimbledonu. Nigdy wcześniej nie dotarła do tego etapu turnieju w Londynie. O trofeum zagra z Amerykanką Amandą Anisimową. Podstawą do optymizmu przede wszystkim jest to, że Iga naprawdę zagrała fantastyczny półfinałowy mecz i mam nadzieję, że to ją natchnęło takim optymizmem, wiarą, że powinna jako pierwsza z Polek wygrać Wimbledon. Mówił tenisowy ekspert Mirosław Żukowski z Rzeczpospolitej. Mecz Świątek kontra Anisimowa o 17:00, transmisja w Polsacie. W jutrzejszym finale turnieju panów zagrają broniący tytułu Carlos Alcaraz i numer 1 rankingu ATP Jannik Sinner. Hiszpan w 4 zaciętych setach pokonał wczoraj w półfinale Amerykanina Taylora Fritza. Włoch łatwo w 3 38 już letnią legendę dyscypliny Serba Nowaka Dżokowicza. W piłkarskim Euro pani nasze reprezentantki grają dziś ostatni mecz w turnieju. Zmierzą się o 21:00 w Lucernie z Dunkami. Wczoraj Hiszpanki 3-1 pokonały Włoszki, Belgijki 2-1 Portugalki. Do ćwierćfinału awansowały Hiszpanki i Włoszki. Natalia Bukowiecka w 49 sekund i 72 setne przebiegła 400 metrów na meetingu diamentowej ligi w Monako, a Motor Lublin 52-38 pokonał w żużlowej PGE Ekstralidze w Rybniku Urof. I tu stawiamy kropkę. Sport wróci na naszą antenę po 17:00. Dziś pochmurno z opadami deszczu, na wschodzie i zachodzie możliwe burze. Chłodno od 16 do 20 stopni, na wschodzie trochę cieplej do 24. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz przenosimy się do studia M3. Tam przy śniadaniu czeka na Państwa Sylwia Białek i jej goście. Śniadanie w Trójce. Witam serdecznie. Jesteśmy już na antenie. Dzień dobry. Dziś w zastępstwie Renaty Grochal, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, w studiu gościmy pan Konrad Frysztak, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, dzień panie dobry. Pośle. Paweł Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Ewa Szedler, Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry. Karolina Ziołopurzuk, Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry. Profesor Andrzej Zybertowicz, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Dziś o godzinie 17 polityka zejdzie z pewnością na plan dalszy, na kort centralny w Londynie. Wyjdzie bowiem Iga Świątek. Tak naprawdę państwo dzisiaj podczas śniadania powinniśmy zaserwować makaron z truskawkami. No i tutaj powiem państwu szczerze, że już emocje sportowe były, bo już rozmawiamy o tym, co się dziś w Londynie wydarzy mniej więcej od 10 minut. No właśnie, panie ministrze, zwracam się do pana ministra Pawła Jabłońskiego. Co się dziś w tym Londynie o godzinie 17 wydarzy? Iga Świątek będzie pierwszą polską mistrzynią Wimbledonu. Nie mam żadnych wątpliwości. Trzymamy wszyscy kciuki. Oczywiście przeciwniczka jest bardzo mocna. Pokonała liderkę. Amanda Anisimowa. No, pokonała Sabalenkę i to w taki sposób też dość spektakularny, pokazujący, że jest silna. Ale ja wierzę w Igę i myślę, że będziemy się dzisiaj wszyscy cieszyli. Makaron z truskawkami czy same truskawki, to już każdy sobie sam wybierze, co lubi, ale to trzeci w historii występ Polki w finale Wimbledonu. Mamy nadzieję, że pierwszy zwycięski. To już wielki sukces. Iga Świątek na korcie spędziła 3 godziny mniej niż właśnie rywalka, więc być może wyjdzie w lepszej formie. Państwo też trzymają kciuki? Już teraz. Oczywiście, no to jest fajna sprawa. Pani minister Karolina Ziołopurzyk. Życzę powodzenia i byłoby to fajne, też fajne dla samej idei promocji sportu, to jest zawsze dobry sygnał dla wszystkich. No i tutaj pani poseł Ewa Szedler zdradziła, że mąż brał udział w Igrzyskach Olimpijskich. Tak, jakiś czas temu brał udział w Igrzyskach Olimpijskich 2 razy, ale niestety nie nauczył mnie jeździć na nartach. Bo to narciarz alpejski, jak już się dowiedzieliśmy. Tak, zjazd i slalom. W takim ciekawym dla jego kraju, czyli dla Liechtensteinu momencie, ponieważ pierwszy raz wtedy startowali w Igrzyskach Olimpijskich z małych państw reprezentacje i niestety były one okupione wieloma wypadkami. To było w Innsbrucku. Wtedy warunki były atmosferyczne niezbyt dobre i doszło tam do wielu wypadków. Także było to i radosne, ale również i dramatyczne przeżycie dla mojego męża. Całe szczęście, że kontuzje, jeżeli chodzi o tenis ziemny, zdarzają się, ale nie są tak drastyczne dokładnie jak w narciarstwie alpejskim. Panie pośle, zwracam się teraz do pana Konrada Frysztaka. Jakim wynikiem zakończy się dzisiejszy mecz? Mam nadzieję, że 6-0. 6-0 to tak bym chciał, ale czy tak będzie? To oczywiście sport i sport niesie ze sobą różne emocje. W kontekście Igi Świątek pamiętamy zwycięstwo we French Open, a późniejszą zniżkę formy, więc tym bardziej cieszę się, że dziś zobaczymy naszą polską tenisistkę w finale. A ja przewrotnie będę zachęcał do tego, by jeśli ktoś nie chce zjeść truskawek, to ugotował sobie polski dobry bób, zwany ostatnio czytałem polskimi pistacjami. Może też Bóg podbije Londyn. Panie pośle, zwracam się teraz do pana Witolda Tumanowicza. Jaki wynik? Znaczy, ja mam nadzieję, że Iga Świątek wygra. To i tak już jest duży sukces dojść do finału. Zresztą właśnie jako trzecia Polka, to tym bardziej emocje będą na pewno duże. No i życzę tego, żebyśmy mogli się razem cieszyć dzisiaj wieczorem. Zdradzę, że pan jest kibicem piłkarskim. Bardziej tak. Rzeczywiście, jeśli chodzi o tenis, to mniej. Natomiast oczywiście, jak Polacy osiągają sukcesy w różnych dyscyplinach, no to się razem się jednoczymy, żeby im kibicować. A tutaj też zdradzę, że pan profesor Andrzej Zybertowicz zapytał, kto z kim gra dzisiaj. Prawda, panie profesorze? Prawda i nie chcę być konfrontacyjny wobec posła Konrada, ale nie wiem, dlaczego tylko 6-0. Czemu nie dzieje? Nie rozumiem. Bo tak właśnie liczy się punkty w tenisie. No ale co, nie można więcej punktów uzyskać? No już się nie ugra więcej. Potem, gdy zdobywa się 6 gemów, wygrywa się set. I jak takim wynikiem by się zakończyło, prawda, panie ministrze, to by było cudownie. No, to byłoby wspaniałe, chociaż uznajemy klasę rywalki w półfinale. Świetny wynik, no bo tam 6-0 w drugim secie. To też jest, to się bardzo rzadko zdarza na poziomie półfinału, ile Świątek wygrała, więc to też pokazuje, że mamy bardzo mocną zawodniczkę. Oby tak rzeczywiście było. No chyba, że rzeczywiście po meczu z Areną Sabalenką jest bardzo zmęczona. Zobaczymy. No, nieważne, powiem tak, oby było zwycięstwo. Czy będzie 6-0, czy będzie 6-4, czy po tiebreakach, to też będziemy trzymali kciuki. Ale do godziny 17 jeszcze żyjemy polityką, a nie sportem i żyjemy między innymi rekonstrukcją rządu. Nie 15 lipca, nie 22. Wiadomo, że między 22 a 25 lipca, ale na pewno nie 22. Został ten termin przesunięty na prośbę Szymona Hołowni, lidera Polski 2050. Tu różne były opinie. Włodzimierz Czarzasty mówił, że ten czas jest potrzebny na to, żeby uporządkować sytuację w partii. Pojawiły się też opinie, że Szymon Hołownia ma teraz urlop. Pani poseł, pani Ewa Szedler, jak właśnie sytuacja wygląda i czy ten czas rzeczywiście był wam bardzo potrzebny do tego, żeby sytuacja w partii trochę ucichła? Z mojej perspektywy to nie potrzeba było uciszenia partii wewnątrz, ale wiadomym jest, że każdy człowiek ma różną wrażliwość, potrzebuje więcej czasu, żeby przemyśleć pewne sprawy. Mamy też zaplanowany klub wyjazdowy na 21 lipca, więc myślę, że on był już dłużej zaplanowany na ten czas. Dlatego myślę, że nasz lider chciał po prostu wcześniej i tak posłuchać tego, co klub ma do powiedzenia i zarząd partii. Chociaż ja tutaj jestem w zasadzie pewna, do jakich konkluzji możemy dojść. Bo Szymon Hołownia jest naszym liderem, który raz stworzył Polskę 2050, dwa prowadzi ją w dobrą drogę, jest roztropnym politykiem, nie bojącym się krytyki, potrafi rozmawiać z każdą stroną sporu politycznego, udowadnia to dzień w dzień prowadząc obrady sejmowe i jestem dumna, że ktoś taki się po prostu pojawił na scenie politycznej i że moja skromna osoba może zasilać jego niewielki klub, ale cały czas jestem przekonana, że dla Polski dobrze, że się takie stowarzyszenie i potem partia pojawiła, bo jest to naprawdę dodatek. No, że rozmawia ze wszystkimi, to się przekonaliśmy tydzień temu, czym Szymon Hołownia wywołał falę krytyki spotkaniem z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Premier Donald Tusk powiedział w drodze z Rzymu, wracając z konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, że na tekę wicepremiera Polska 2050 liczyć nie może. Co pani na to? Ja myślę, że negocjacje powinny być prowadzone przy zamkniętych drzwiach i w roztropnych miejscach. I dopóki one są prowadzone, wszystko jest możliwe. To państwo mają nadzieję, że jeszcze to nie jest ostateczna decyzja? Ja osobiście uważam, że najlepiej byłoby, gdyby przedstawiciele wszystkich czterech partii, wszyscy liderzy, nie przedstawiciele, podjęli ten trud i weszli do rządu na równych zasadach, bo wtedy komunikacja między nimi byłaby zdecydowanie częstsza i wtedy dochodziliby szybciej do najroztropniejszych rozwiązań, czego sobie jako Polki i Polacy bardzo życzymy. Panie minister, na jaką rekonstrukcję Lewica liczy? Na taką rekonstrukcję, która miałaby spowodować, że ten rząd będzie działał, tak jak mówi pan premier, jeszcze lepiej i jeszcze sprawniej. Dlatego to jest jasne, że nie może się to odbyć zbyt szybko. Nie tylko dlatego, że potrzeba, aby liderzy się porozumieli, ale przede wszystkim dlatego, że te procesy, które toczą się, przecież jesteśmy już po półtora roku tych rządów, procesy, które się toczą rządowe, legislacyjne, nie mogą zostać ani przerwane, ani też zbyt szybko przesunięta gdzie indziej. Więc to naprawdę jest poważna i odpowiedzialna decyzja. Czyli rekonstrukcja nie będzie szokowa, będzie bardziej ewolucyjna? Tego nie wiem. To oczywiście zależy od tego, jaką decyzję podejmą liderzy, ale myślę, że sprawczość nie zawsze zależy od tego, ile osób jest zaangażowanych, tylko jak bardzo są oni zaangażowani w ten proces, więc musimy jeszcze niestety chwilę poczekać, ale celem jest rekonstrukcji to, o czym mówi pan premier i wszyscy liderzy, żeby rząd po prostu działał dużo szybciej i dużo sprawniej, chociaż trzeba też odważnie powiedzieć, że te opowieści o tym, że jest to rząd, który nic nie robi, no nie są prawdziwe. Tak? Jest to rząd, który składa bardzo wiele ustaw. Drugi co do liczby ustaw rok w ostatniej dekadzie. Wiele działań, naprawdę bardzo dużo sukcesów. Ja oczywiście najchętniej mówię o sukcesach Lewicy, które są przede wszystkim na polu dotyczącym pracy, zabezpieczeń społecznych, ale także cyfryzacji i oczywiście szkolnictwa wyższego. Natomiast nie, natomiast wszyscy inni myślę, że mają się czym pochwalić i o tym też należy pamiętać, że ten bilans jest bilansem, który jest po prostu pozytywny i pozytywny dla Polaków. 20% mniej wiceministrów w rządzie. Pani jest spokojna o swoje stanowisko? Myślę, że nikt nie jest spokojny, ale nie bycie spokojnym jest wpisane w bycie ministrem czy wiceministrem, więc to premier jest taki... mówił, że nikt nie może spać spokojnie, zapowiadając kilka tygodni temu rekonstrukcję. Ale zasadniczo nikt nie może spać spokojnie, jak pełni tak istotną... Nie, wiem, musiał pan trochę po prostu. Się żal, musiał trochę, pan. Trochę, no, trochę mnie to bawi, bo ja już, przepraszam, że się wtrącam, ale no to jest trochę tak, że państwo się skupiacie na tej rekonstrukcji. Wiecie państwo, kiedy premier Tusk ją ogłosił? 4 lutego. Pierwszy raz wtedy zapowiedział rekonstrukcji. Mówi, to będzie najmniejszy rząd w Europie. Dzisiaj mamy połowę lipca. Pamiętać, że... Drodzy państwo, naprawdę. No ale po drodze było bardzo wiele wydarzeń. Zajmujecie się sami sobą. Nie, no właśnie myślę, najlepszy dowód na to, że się nie zajmujemy. Czy nie, tylko raczej po prostu ludzie zaczynają się z tego śmiać. No tak jak samochodów elektrycznych się ludzie śmieją, bo były w ekspoze, a nie pojawił się ani jeden. Pani poseł. Możecie oczywiście bez końca opowiadać o tym, co się działo 10 lat temu. Ja pokazuję tylko panu, że może należy na początek dzisiaj coś zobaczyć, a dopiero dzisiaj później on kogoś innego. Na was proste zasada ewangeliczna. Za Polskę dzisiaj. To wy jesteście rozliczeni ze skuteczności. Jakie są wasze oceny? Nawet w najgorszych czasach, takich jeśli chodzi o wyniki sondażowe, nie mieliście tak złego poziomu zaufania jak dzisiaj. W badaniach CBOS-u prawie 60% ludzi wam nie ufa. No. To chyba może jest. Dokończę. Oddaję głos. Może dokończę, więc nie, myślę, że mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, to prawda. Już było podkreślane, że kwestie dotyczące komunikacji nas zawiodły, ale naprawdę jest sporo sukcesów po stronie tego rządu. To też nie było łatwe przejąć te rządy po Prawie i Sprawiedliwości, ale zgadzam się, że po półtora roku to nie może być żadnym wytłumaczeniem. I też cieszę się, że jesteśmy rozliczani nie za błędy poprzedników, tylko już za to, co sami robimy, to jest to na pewno zwiększa nasz komfort, a jak będzie, to zobaczymy. Panie pośle, zwracam się do pana Konrada Frysztaka. Jak ta rekonstrukcja, jaki kształt przybierze? Dwa super resorty mają powstać, to już wiemy. Resort związany z energetyką, resort związany z gospodarką. Właśnie w jaką stronę to zmierza? O tym, w którą stronę to zmierza, ja oczywiście wiem, ale nie czuję się upoważniony do tego, by o tym informować. Od tego będzie pan premier, od tego będą koalicjanci. Czy koalicja przetrwa może tak, jak premier jestem ogłosi? Jestem spokojny co do tego, czy koalicja przetrwa i w wyborach w 2027 roku będziemy do tych wyborów startować jako koalicja 15 października. Tutaj większych zagrożeń nie ma. Są pewnego rodzaju po drodze przygody. Ja chyba zapiszę je na karp niskiego doświadczenia niektórych liderów. Trzeba z nich wyciągać wnioski. Wiem, że jeden z liderów wnioski z nocnego spotkania wyciągnął. To dobrze, bo po tym, co robił przez 8 lat poprzedni rząd, spotykanie się z Adamem Bielanem, który jest twarzą nieprawidłowości w NCBiR-ze, to tak jakby spotkać się z panem Wawrzykiem, kolegą ministerialnym pana Jabłońskiego, czy z Mateuszem Morawieckim, który wydał 5 600 000 wiz przez okres swojego rządzenia w latach 2018-2023. I wiecie, pan lubi przerywać i pokazywać... To jak pan kłamie, to muszę prostować swoje... kłamstwo, żeby ci słuchacze wiedzieli. Kłamstwo to jest słowo, które najlepiej pasuje do pana poprzedniego szefa, czyli do Mateusza Morawieckiego, bo jak tutaj jesteśmy, to przy tym kłamstwo, stole więc je tylko Mateusz Morawiecki ma wyrok za kłamstwo. Przy tym stole należy, jest pan jedyną osobą, która skłamała. Nie, to nieprawda. Nie skłamałem. Za to wielokrotnie skłamał pan Morawiecki, na co są orzeczenia sądu. Będę prostował tak pana samo jak pana polityczny kolega, na którego lubicie się w ostatnich tygodniach powoływać, czyli pan Bąkiewicz, który jest kłamcą, panie ale również kłamcą z wyrokiem karnym. No to tak, żebyśmy sobie usankcjonowali, kto ma jakich partnerów politycznych. My mamy partnerów politycznych, którzy popełnili faux pas, poszli na nocne spotkanie i wyciągają z tego wnioski, a pan ma partnerów politycznych, którzy są kłamcami z wyrokiem. To tak gwoli ścisłości. No i teraz pan minister właśnie po kolei. Więc tak, odnośnie liderów politycznych z niskim doświadczeniem, no to cóż, widzę, że w koalicji tak wielka miłość panuje, że pan poseł poucza tutaj Szymona Hołownię, że on jest niedoświadczony, że popełnił faux pas, że się spotyka z kim nie trzeba. Pan i że wyciągnął wnioski, to pan poseł powiedział. Wyciągnął wnioski, czyli pan poseł Frysztak będzie wyznaczał, z kim wolno rozmawiać, a z kim rozmawiać nie wolno. Ja przede wszystkim chcę powiedzieć tak, no ja się z Szymonem Hołownią nie zgadzam w bardzo wielu sprawach, ale szacunek za jedną rzecz. Wczoraj dziennikarze ujawnili, że Donald Tusk podżegał Szymona Hołownię do tego, aby popełnił przestępstwo z artykułu 128 kodeksu karnego, czyli żeby dokonał tak naprawdę zamachu stanu, żeby zwołał Zgromadzenie Narodowe i ogłosił przerwę. Ujawnił to Marcin Fijołek. Może to jest kłamstwo, może pan znowu zarzucić komuś kłamstwo, ale Marcin Fijołek jest dziennikarzem bardzo szanowanym. Sądzę, że wie, o czym mówi. Donald Tusk popełnił przestępstwo, podżeganie też jest przestępstwem. Szacunek powołuje się na słowa Marcina Fijołka. Powoływanie się na słowa dziennikarza nie znaczy, że są dowody. Znaczy, powołuje się na słowa dziennikarza, który jest znany ze swojej rzetelności, panie pośle. Więc zakładam, no proszę zapytać jego. On powołuje się na swoje źródła. Pan jako szanuję adwokat, Szymona Hołownię, pani poseł, zgodnie z tą zasadą ewangeliczną, o której pani mówiła. Panie pośle, ma szanuję, wiedzę, że szanuję pana marszałka Hołownię, złamać prawo, że potrzebne są jeszcze dowody, by to udowodnić w sądzie, więc jeśli zeznanie, dzisiaj, od zeznania świadków też no, może dużo zależeć i szanuję Szymona Hołownię, że nie dał się nie słyszałem o skutecznie podżegać. Że Donald, nie słyszał pan o czymś takim zeznania świadków? Nie słyszałem pan o zeznaniu żadnej osoby w tej materii. Więc jeżeli dojdzie do postępowania karnego, a mam nadzieję, że dojdzie, bo nawet przygotowanie do tego przestępstwa złożę, jak chyba prokuratura, jak prokuratura chwyt, przestanie ja być kontrolowana przez waszego politycznego nominata, to sądzę, że te postępowania będą. Dlatego, że jeżeli doszłoby do próby de facto złamania zasady, która w Polsce Konstytucji jest wpisana. Rząd Prawa i Sprawiedliwości połączył funkcję ministra sprawiedliwości. Tak, pan lubi wracać do czasów poprzednich, natomiast dzisiaj prokurator generalny, to jest wasz polityczny nominat, on kontroluje prokuraturę i żadne śledztwa, które dotyczą waszych przestępstw, się nie toczą. Są umarzane albo prokuratura odmawia wszczęcia. Jeżeli potwierdzi się, że Donald Tusk albo ktokolwiek inny podżegał Szymona Hołownię do przestępstwa zamachu stanu, to mam nadzieję, że będzie to odpowiedzialność karna. Szacunek dla pana marszałka, że nie dał się skutecznie podżegać, że się oparł tym naciskom. To jest naprawdę bardzo cenne. Co do tych liczb, które pan podawał. Panie pośle, opowiadacie i pan to też robił ostatnio w Sejmie, ile to było wydawanych pozwoleń na pracę na przykład za rządów Prawa i Sprawiedliwości, tak? Jest a ile jest wydawanych teraz? A ile jest wydawanych teraz? Zna pan liczby? Konkretnie mówiłem o województwie podkarpackim, gdzie pani Leniart wydała no prawie 42 tysiące. 42 tysiące w województwie podkarpackim. Ja panu przeczytam coś z ulubionego portalu Rafała Trzaskowskiego, z portalu Demagog, który wskazuje na liczbę tych pozwoleń na pracę wydawanych na przestrzeni ostatnich lat. No, dla porównania, porównajmy sobie rok 2023. Ostatni rok rządów Prawa i Sprawiedliwości. Liczba pozwoleń na pracę 320 tysięcy. Dużo? Niedużo? Nie wiem. W 2024 roku 322 tysiące, kiedy wy przejęliście rządy. Więc jeżeli pan nam zarzuca, że czegoś było za dużo, a wy robicie dokładnie to samo. Ja wiem, dlaczego tak jest, bo o to występują pracodawcy. To nie jest generalnie praktyka, którą ja uważam za słuszną i uważam, że to jest generalnie zbyt dużo. Ale wy stawiacie tezę, że za naszych rządów odbywała się jakaś fala migracyjna, podczas gdy za waszych rządów te liczby są jeszcze wyższe. Portal Demagog, proszę pozdrowić Rafała Trzaskowskiego, właśnie to sprawdził. Więc szanowny panie pośle, proszę przekazać i proszę nie kłamać. Nie kłamię, za to pan doskonale wie, że to panu liczby. Pan i pańskie ugrupowanie polityczne próbuje rozpętać taką właśnie antymigracyjną nagonkę. To przecież nie kto inny jak wy wpuszczaliście ludzi, to nie kto inny jak Wawrzyk, pana ministerialny kolega. Ja wiem, że dzisiaj panu jest trudno powiedzieć tak, znam go, bo Jarosław Kaczyński wytyczył ten kierunek, który powiedział, że nie wiem, nie kojarzę, a jeszcze kilka tygodni wcześniej nagrywał z nim filmiki na media społecznościowe. To proszę konkretnie sformułować zarzut. Pan Wawrzyk dzisiaj ma postawione zarzuty. Nie ja je formułowałem, tylko niezależna prokuratura. Został zatrzymany jeszcze za naszych rządów tak naprawdę. Bo to nasze służby wszczęły śledztwo. To tylko pokazuje, że toczyła was gangrena wydawania nielegalnych wiz pod płaszczykiem legalności. Ile ich wydano? Za pieniądze. Ile? O czym zresztą mówił pan minister Jacek Czaputowicz. Tak, i teraz znów między liczby. Rokiem, coś, co będzie ulubioną chyba zabawą pana posła. Panie pośle, już 1 600 000 w czasie, kiedy panie rządził pośle, Mateusz Morawiecki. Odsyłam do komunikatu prokuratury kontrolowanej już przez Adama Bodnara, to jest komunikat z 24 roku, która mówi, że prokuratura prowadzi śledztwo, w toku którego ustalono, że takich przypadków, nawet nie wydania wiz, ale nielegalnego, czy przyspieszenia umówienia terminu na spotkanie z konsulem było, proszę pana, 607. Nie 607 tysięcy, tylko 607. 5 milionów 600 tysięcy wiz. Tak, ale nielegalnych nie, wiz no, było pana. Wydanych na poziomie około 400 tysięcy. Nieprawda, proszę pana, 607, no to jest wasza prokuratura Bodnara, no ja się powołuję ja na wasz komunikat. Może pan, Ziobro miał, może was przyzwyczajono do tego kontroluje. Przez 8 lat, że wy macie swoją prokuraturę. Jeszcze jedna rzecz, ostatnia rzecz, była komisja śledcza, która dostała takie zadanie, i to jest wprost w uchwale, za którą pan też głosował. Zadaniem komisji śledczej było ustalenie... Ja też głosowałem, oczywiście, nawet chciałem się stawić, ale Szczerba uciekł przede mną, jak chciałem zeznawać. No, pan nie ustalenie mógł zeznawać, liczby, pan... byłem na liście świadków, ale Szczerba uciekł, jak przyszedłem. Po czym musiał pan z tej listy zostać nie, chyba wykluczony? Wręcz przeciwnie, ja przyszedłem i się stawiłem, a Szczerba uciekł, są na to nagrania. Jeszcze straszył mnie, że ja tam się nielegalnie pojawiłem, proszę pana. Byłem wezwany jako świadek, byłem na liście świadków, kiedy przyszedłem, to Szczerba uciekał, dlatego że Szczerba sam załatwiał wizy, sam do mnie zresztą pisał w takich sprawach. O czym sobie potem, ponieważ się ja przypomniał. Muszę sprawy sobie nie, nie. I teraz tak, jak pan zadaniem ma jakąś komisji wiedzę, śledczej, to proszę zawiadomić prokuraturę. Już to zrobiłem. Ustalenie droga. Liczby oraz tożsamości osób, które nielegalnie przekroczyły granice Rzeczpospolitej Polskiej. Takie było zadanie komisji śledczej. Ile osób komisja ustaliła w swoim raporcie? Zero, panie pośle Frysztak. Zero. Nic nie byliście w stanie ustalić. To było wasze kłamstwo wizowe i ja to kłamstwo właśnie zdemaskowałem. Kłamstwo wizowe to jest to, co robił pan Wawrzyk, pana, jeszcze raz powtórzę, kolega z pracy, który brał pieniądze wraz ze swoimi kolesiami. Proszę z liczbami dyskutować. I wracamy do rekonstrukcji rządu. Czy pan poseł Witold Tumanowicz... Czy pan Witold Tumanowicz czeka na to, jak ten rząd będzie wyglądał po rekonstrukcji? Ja czekam, aż się ten rząd skończy tak naprawdę, no ale niestety koalicja strachu jest bardzo silna. Widzieliśmy to podczas głosowania wotum zaufania. Jest ta większość stabilna, niestety. Więc sądzę, że jeszcze będziemy musieli się męczyć 2 lata z tym rządem. Tym bardziej, że ja tutaj jeśli chodzi o samą rekonstrukcję i Marszałka Hołownię, chyba mam takie wrażenie jednak, że chyba nie przewidział faktu, że przegra wybory prezydenckie. To akurat dosyć kuriozalne, ale nie, tak naprawdę nie wynegocjował dla siebie tego, co będzie po rotacji, bo chyba liczył na to, że żadnej rotacji nie będzie, tylko po prostu normalnie przejdzie do Pałacu Prezydenckiego, a to co w Sejmie to tak naprawdę zostawi za sobą. Na obecnym etapie oczywiście teraz próbuje renegocjować tą umowę koalicyjną po to, żeby dostać takiego wicepremiera. No wydaje się, że będzie to niezwykle trudne, ale tak, zgadzam się tutaj z posłem Jabłońskim, dlatego że jeśli chodzi o kwestię rekonstrukcji, to po prostu rząd zajmuje się sobą, a tematy migracyjne, tematy wyzwań technologicznych. Niedawno mieliśmy zagrożenie blackoutem ze względu na niestabilne źródła energii z OZE. Więc to są rzeczy, którymi się właśnie nie, o których nie mówimy. Natomiast jeśli chodzi o tutaj tą kuriozalną dyskusję co do imigrantów, to ja się zgodzę też z panem posłem Frysztakiem i z panem posłem Jabłońskim. Tak, ściągaliście za dużo imigrantów. Wyście ściągali za dużo i wy ściągacie za dużo, tak naprawdę brzmi to jak przyganiał kocioł garnkowi. Zresztą słuchacze mogą to właśnie ocenić, że tak naprawdę przerzucacie się tym, kto więcej sprowadzał migrantów, a tak naprawdę mamy ogromny problem z bezpieczeństwem, ogromny problem z tą presją związaną z podrzucaniem nam migrantów przez Niemcy. Jak podrzucał nam Łukaszenka, to mówiliśmy o wojnie hybrydowej. I słusznie mówiliśmy, ale jak podrzucają Niemcy, to traktujemy to tak, jakby to nic się nie działo. Na samym początku tak naprawdę premier mówił, że nic się nie dzieje, a potem dzień później wysłał dodatkowe jednostki Straży Granicznej i wojska na zachodnią granicę. Czyli jednak coś się dzieje, jednak mimo wszystko jest problem. Ja mam nadzieję, że ten problem zostanie rozwiązany, że sobie nie będziemy dawać podrzucać migrantów z Niemiec. Nie ma czegoś takiego jak podrzucanie. Jest podrzucanie. Są w procesie Dublin. To są tutaj sytuacje, w których Niemcy od początku maja nam podrzucili 1300 migrantów i mówimy, to są normalne oficjalne dane. Dokładnie. Tak, prognoza Lipski, a my później ich również wysyłamy. Litwa na przykład sobie nie daje. Ja chętnie panu posłowi wytłumaczę, gdzie leży problem. Jako wiceprzewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji. Problem leży przede wszystkim w tym, że przez wiele lat mieliśmy nieszczelny płot na wschodniej granicy. Ci migranci przekraczali granicę i dziś możemy jasno powiedzieć, jednym z sukcesów rządów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polski 2050 i PSL-u jest to, że uszczelniliśmy wschodnią granicę z poziomu 30% do 98%. Ale jak to zrobiliśmy? Tezę, poprzez dodatkowe inwestycje. Wzmocnienie tego muru przede wszystkim. Po drugie, jest to również wzbogacone o nowoczesne technologie powiadamiania o tym, że jest próba naruszenia naszej granicy, co powoduje, że Straż Graniczna może szybko dotrzeć i nawet jeśli ktoś, komuś uda się sforsować ten płot, to jest zatrzymywany jeszcze na tak zwanym pasku. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Drugą rzeczą jest to, wschodnia granica. Drugą rzeczą jest to, że na terenie Niemiec, na naszą zachodnią granicę, ze wschodu podążają ci ludzie, którzy te granice przekraczali. Czy przekraczali przez wschodnią, czy przekraczali przez granicę białorusko-litewską i próbują dostać się dalej na zachód Europy. Jest coś takiego jak procedura readmisji. To są pierwsza rzecz. Ci ludzie nie są wpuszczani, jeśli zostaną zatrzymani przez niemieckie służby i zostają odsyłani. My tak samo robimy, jeśli zatrzymamy kogoś, kto przyszedł do nas, przekroczył granicę z Litwą, polsko-litewską, to odsyłamy na Litwę. Tak wygląda proces readmisji. Pozwoli pan, że skończę. Kolejną rzeczą, jeśli po 48 godzinach nie zgłosi się strona polska, to Litwini nie przyjmują takich osób. Kolejna. Ale moglibyśmy wprowadzić dokładnie takie same mechanizmy i nie dawać sobie jeszcze podrzucać z Niemiec tych migrantów. Jeszcze, jeśli pan, na tym polega ten problem. Pan minister również pozwoli. Kolejną rzeczą jest to, że są zatrzymywani na terenie Niemiec ludzie, którzy znaleźli się tam nielegalnie i warte podkreślenia, że w tych liczbach, które pan przywołuje, są również obywatele Ukrainy, którzy mają legalne prawo pobytu na terenie Polski, ale nie mają legalnego prawa pobytu na terenie Niemiec. I to ale my nawet nie weryfikujemy tych ludzi, bo Niemcy nam na agendę ich podsyłają. Problem dotyczący naszej granicy zachodniej polega na tym, że żadne racjonalne argumenty i racjonalne przedstawienie, tak jak zrobił to pan poseł, niestety do państwa nie dociera. To nie jest racjonalne, to jest kłamstwo. Niestety. Ale panie ministrze, proszę pozwolić dokończyć, panie minister. Uznaliście państwo, że dobrym rozwiązaniem na polityczny sukces będzie budzenie niechęci do Niemców, co jest naturalnym, to już od dawna robicie, ale też i burzenie naszej pozycji w Unii Europejskiej, powodowanie strachu w ludziach, że nasza granica jest niestabilna, że muszą sami się organizować, że pan Bąkiewicz, który otrzymał 14 milionów od rządu Prawa i Sprawiedliwości, jest jakimś oddolnym po prostu obywatelem, który to dla was. Nie. A mówimy tylko i wyłącznie o rzeczach, które... Muszę. No pan Robert Bąkiewicz, proszę dokończyć, a za chwileczkę pan profesor, który sobie tam jakieś nowatki robi na kartce w dolnym prawym rogu. A ludzie się naprawdę boją i widzą, co się dzieje. Ludzie boją się anarchii Bąkiewicza. To jest podstawowa rzecz. Tego, czy panie, ze śrubokrętem przypadkiem oczy nie zostaną wygubane. Ale nie, proszę tak państwa, proszę pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że bronią przeciwko przestępcom, niezależnie jakiej są oni narodowości, jest silne państwo i zaufanie do struktur państwa, a nie straszenie ludzi i podburzanie ludzi i pokazywanie, że państwo, proszę państwa, co państwo pokazywaliście? Zdjęcia ludzi, którzy przyjeżdżają na festiwale, zdjęcia zdjęcia strażników, osób, które, proszę pamiętać, czy też osoby, które legalnie przekraczają granicę, tak? Więc naprawdę bardzo proszę o rozsądek i spokój i posłuchanie tego, jak to naprawdę wygląda, a nie tylko i wyłącznie szukanie politycznej korzyści z organizowania Bąkiewicza, który naprawdę nie robi przecież tego z dobroci serca. Bąkiewicz się nadaje do tego, żeby straszyć naprawdę dzieci. No właśnie, dlatego wam to wygodne, dlatego, bo sprowadzacie problem, który jest realny do jednej ale osoby. To my mu daliśmy 13 milionów na to, żeby przeżył i destabilizował. No to ustaliśmy, tak. Pan poseł nie dawał. Panie profesorze, co z pana notatek wynika a propos rekonstrukcji rządu? Tak, pan profesor Andrzej Zybertowicz. A bo my cały czas o rekonstrukcji rządu jeszcze. Jesteśmy cały czas przy rekonstrukcji rządu, panie profesorze. Jak z perspektywy Pałacu Prezydenckiego właśnie państwo patrzą na to, co dzieje się w koalicji rządzącej? Ja nie wiem, różne postaci. Pan profesor Zybertowicz. Zarząd Prawa i Sprawiedliwości, wszystko jest możliwe. O, na przykład. Mój instynkt badacza i analityka jest zaniepokojony, gdy słucham tę wymianę ekspresji czy emocji, rzadziej faktów, bo nie widzę poszanowania dla faktów u państwa, jest taki zły obyczaj w polityce, żeby nie odróżniać sytuacji, w której ktoś się myli bez udziału świadomości, czyli jest w błędzie po prostu, od sytuacji, gdy kłamie, czyli świadomie wprowadza w błąd. Żeby nawiązać do jednego z motywów podniesionego przez pana posła, ja to sprawdzałem kilka razy. Premier Morawiecki nie został skazany za kłamstwo. W trybie wyborczym przegrał proces, ponieważ nie potrafił udokumentować informacji, które przedstawił. Można powiedzieć, że było orzeczenie sądu w związku z powiedzeniem nieprawdy, co najwyżej. Nie było... Ale powiedzenie nieprawdy, panie profesorze, to kłamstwo. Ale pan skłamał, że ktoś został skazany, a nikt nie został. No, więc pan powinien za kłamstwo ja swoje przed chwilą próbowałem coś spokojnie powiedzieć, żeby że ludzie inteligentni, panie pośle, muszę niestety sięgnąć, odróżniają powiedzenie nieprawdy bez udziału świadomości. Gdy ktoś popełnia błąd od sytuacji, gdy mówi nieprawdę z zamysłem wprowadzenia kogoś w błąd, świadomie. Jeśli pan tego nie odróżnia, to pan nie odróżnia między innymi jednego z fundamentów prawa cywilizacji europejskiej i w ogóle zachodniej. Gdy mnie się zdarzyło na przykład kiedyś w pewnej audycji w TVN-ie powiedzieć nieprawdę związaną z odnawialnymi źródłami energii. A w internecie byłem rozjeżdżany za kłamstwo, tak jakbym miał świadomy tego zamysł. To obniża jakość debaty publicznej, gdy nie mamy dowodów, że ktoś świadomie chciał manipulować, wiemy, że popełnił błąd, mówił nieprawdę. Odróżniajmy tę sytuację. Panie profesorze, ale to jest taka furtka, łatwo mi się wytłumaczyć z tego, że moment, nie mieliśmy świadomości, przepraszam, panie, to ile razy, panie profesorze, Mateusz Morawiecki popełnił ten błąd powiedzenia nieprawdy? Ja myślę, że politycy, którzy codziennie wypowiadają się na wiele tematów, mówią wiele nieprawd i sądzę, że gdybyśmy przyjrzeli się wymianie zdań pana z ministrem Jabłońskim na temat liczb związanych z polityką wizową Prawa i Sprawiedliwości, to byśmy zobaczyli, że pan też powiedział nieprawdę. W trakcie, moment, ja starałem się nikomu, panie pośle, ja starałem się nikomu... 400 tysięcy nielegalnych wiz, a ja panu dowodziłem, że było 607. Starałem się nikomu nie przeszkadzać, uczyć się od państwa. Gdy pani poseł mówi, że mamy do czynienia... Pani minister, poseł, przepraszam bardzo. Pani minister mówi, że mamy do czynienia z powodowaniem strachu ludzi jako narzędziem polityki. To tak jest oczywiście. I w momencie, gdy w 23 roku dzisiejsza koalicja rządowa mówiła o setkach tysięcy nielegalnych wiz sprzedawanych na targach gdzieś w krajach arabskich, na przykład na targowiskach, sam byłem świadkiem, gdy taką tezę obecny europoseł Kobosko wypowiedział w TVN-ie w Kawie na Ławie, to właśnie grała strachem przed migracjami. Oto liberalni, otwarci politycy grali strachem przed migracjami. I teraz, gdy mogliście uruchomić procedury sprawdzające, sejmowa komisja, no i policja, służby i tak dalej, to jak powiedział minister Jabłoński, nie wykazaliście żadnego przypadku nielegalnego o podłożu korupcyjnym wjechania do Polski i w raporcie na przykład NIK-u z ubiegłego roku znaleziono 1064 przypadki kwestionowanego wydania wiz. Nie udokumentowaliście żadnych setek tysięcy nielegalnych migrantów. A liczba, którą pan tutaj podaje, związaną ile w okresie rządów premiera Morawieckiego osób przyjechało do Polski, to jest kwestia, czy oni przyjechali legalnie, ilu z nich było turystami, ilu z nich podjęło pracę, ilu z nich było związanych ze środowiskami przestępczymi. Przecież bez... I tym między innymi zajmowała się Sejmowa Komisja Śledcza. Uczciwa dyskusja o tych sprawach musi uwzględniać te wszystkie konteksty, bo inaczej, zgodnie z tym, co powiedziała pani minister, bawimy się tylko w granie strachem, a nie podawanie faktów. No i właśnie apel o to, żebyśmy strachem nie grali, bo to rzeczywiście może być zgubne. A skoro już ale pan profesor... Zasady, przepraszam, ja tylko... Tak, to ostatnie zdanie. Dla odmiany chciałabym też się zgodzić z panem profesorem, że oczywiście się zgadzam, że to jest kluczowa sprawa, żebyśmy zobaczyli, ile tych osób, które są, to są Ukraińcy, którzy tutaj mieli pozwolenie na pracę, ale nie mogli pracować w Niemczech i dlatego zostali z Niemiec cofnięci. Ile z tych osób chce... No nie, no jednak tak. No właśnie, musimy to zbadać różne, musimy zbadać różne rzeczy. Musimy się dowiedzieć, skąd tak, oni się pani minister, to wygląda, pani pośle, pani zakończymy już zdanie, temat ale emigracji. Ale to wygląda tak, kiedy to jest narzędzie w rękach Prawa i Sprawiedliwości, narzucanie retoryki o migracji, to dla pana profesora, dla prawej strony sceny politycznej, to jest bardzo konsumpcyjne, smaczne i bawmy się tym dalej. Ale kiedy my, kiedy strona demokratyczna pokazuje wam realnie liczby, że wy robiliście dokładnie te rzeczy, które zarzucacie nam, liczby to już jest to ja niesmaczne. I kończymy temat, proszę państwa. Na tym polega. A tutaj w czasie, na tej, na tej kartce, ostatnie zdanie. Na tej kartce mam, ze strony KPRM-u dokładne dane od 2015 wraz z pierwszą połową 2023 roku, gdzie suma wskazuje, że pozwoleń na pracę już wprost wydane zostało 2 623 606. I stawiamy kropkę nad i. Pan profesor wywołał już temat kłamstwa. Proszę państwa, w tym tygodniu liczbach, pojawiło się kłamstwo, które tak naprawdę zelektryzowało, zszokowało opinię publiczną. Mówię o słowach Grzegorza Brauna na temat Holokaustu i komór gazowych. Wszyscy politycy, prezydent, premier, prezes Prawa i Sprawiedliwości bardzo ostro potępili te słowa. Premier Donald Tusk powiedział, że trzeba zrobić wszystko, żeby nikomu na świecie Polska nie kojarzyła się z takimi ludźmi. Pani poseł Ewa Szedler, co należy zrobić, żeby Polska nie kojarzyła się z takimi ludźmi jak Grzegorz Braun? Pan Grzegorz Braun po prostu powinien być ukarany. Zdaje się, że upublicznianie takiego kłamstwa o ludobójstwie, które było w Polsce i nie tylko w Polsce, jest haniebne i są paragrafy na to, żeby... Co to zmienia? Nie było w Polsce. Na terenie, na terenie Polski. Pan, jeszcze pan wie, co chodzi, a pan próbuje... Obozy Auschwitz zbudowane są w Polsce, ale były zbudowane przez nazistów niemieckich. To były Niemcy. W okupowanej Polsce. Mówimy o nazistowskich obozach. Dobrze. To jest zbyt duży skrót myślowy, ponieważ wiemy doskonale, że Niemcy chcą rozmywać swoją odpowiedzialność za II wojnę światową i za Polskę. Odpowiedzialni byli Niemcy i niemieccy naziści za wszystkie ofiary, które zostały tam zniszczone. I pan wyprostował, panie pośle, dobrze? Chodzi o to, żebyście mieliście takiego pana, który się nazywa Grzegorz Braun, nie, który już powinien dawno siedzieć, ale wy żeście dali mu tą szansę, żeby znalazł się i w polskim parlamencie, a potem w parlamencie europejskim. I niestety powinien być siedzieć po prostu. Ale... Tutaj pani poseł powiedział, że państwo wykreowali, więc nie mówię, że podpis, że Konfederacja podpisuje się pod temu teraz posiada immunitet europejski. I to jest dramatyczne, proszę pana. I nad tym się powinniśmy zastanowić, bo Polska nam brunatnieje i wy macie w tym ogromny udział. I tego jeszcze będzie więcej. Pani minister, właśnie co zrobić, jaką odpowiedzialność powinien ponieść Grzegorz Braun, bo to już nie pierwszy wybryk, ale tak naprawdę to już trudno nazwać wybrykiem. No właśnie. Czyli albo za kłamstwo oświęcimskie przewidziana jest też kara więzienia, przewidziane są kary grzywny. Poseł musi ponieść naprawdę konsekwencje, bo twierdzenie o tym, że w niemieckich nazistowskich obozach zagłady nie było komór gazowych i przypominam, że jeszcze on mówi, że to jest niestety fake news, tak? Czyli jakby zakłada, że to jest niestety fake news i jest naprawdę rzeczą straszną i nie możemy sobie pozwolić. I to jest bardzo dobrze, że wszyscy politycy i wszystkie osoby życia publicznego nie potępiły tę wypowiedź. Dlatego jestem tak bardzo zdziwiona, że tutaj panowie z Konfederacji i z Prawa i Sprawiedliwości zaczynają tę sytuację trochę niuansować, zwracając uwagę na to, co powiedziała pani... zwracając uwagę na to, co powiedziała pani poseł. Ja to potępiam. Co niuansować? Co mi pani, co no pani wymyśla? Bo na razie ja tylko i wyłącznie prostowałem ten temat, że nie było Polski wtedy. Każdy tylko z nas tyle wie, że mówimy o niemieckich obozach zagłady dobrze, i o tym, że Grzegorz Braun twierdzi, że nie było w nich komór gazowych i używasz tego słowa niestety. Natomiast prawdą jest to, że w Polsce nastroje antyemigranckie, ksenofobiczne czy rasistowskie naprawdę narastają. I to jest bardzo duży problem. W czasie kampanii wyborczej 23 roku. Histeryczne wymyślanie setek tysięcy rzekomo nielegalnie sprzedanych wiz. Służyło graniu na lęku przed cudzoziemcami. Dzisiejsze działanie pana Bąkiewicza, który wywodzi się z skrajnie prawicowych ruchów i jego objazd po radach miast, czy też sejmikach i straszenie i zastraszanie ludzi, jest też powodem, skąd no, to nie jest trudne do zrozumienia, tak, że to jest lęk przed innym, lęk przed napływem emigrantów, pokazywanie przykładów, rzekomych przykładów z Europy Zachodniej, tak, że tych państw już nie ma, że one są zdominowane przez muzułmanów i one po prostu w ogóle już nie działają, nie ma już Europy po prostu, tylko my jesteśmy tą jedyną samotną wyspą, która może jeszcze uratować swoją polskość. To wszystko jest też podwaliną do tego, żeby takie osoby jak Grzegorz Braun miały w Polsce poparcie, wyborców i jego skrajne zachowania, także przecież i homofobiczne i tak dalej, i to, co zrobił w szpitalu w Oleśnicy, tak, to są wszystko rzeczy, które składają się na bardzo niedobry obraz ogromnej przemocy i tego, czego w polityce być po prostu nie powinno. W komentarzach pojawiają się opinie, że po prostu te słowa obrażają pamięć ofiar Holokaustu. Panie pośle, jak pan tę sytuację ocenia? Co zrobić właśnie, żeby no, tak dyskurs polityczny w Polsce nie wyglądał? Pan Konrad Frysztak. Uważam, że po prostu, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, Grzegorz Braun powinien znaleźć się na rubieżach polskiej polityki. Im bardziej będziemy o nim mówić, im głośniej będziemy powtarzać i komentować tę historię, tym sam Grzegorz Braun cieszy się najbardziej, bo on ma taką pewną grupę swoich wyznawców, elektoratu, do którego celuje. I to, że on będzie odpowiadał karnie za kolejną już rzecz, no to oczywiście bardzo dobrze, bo prawo jest po to, by je przestrzegać. Z wczorajszego komunikatu Prokuratury Krajowej wiemy, że dokumenty zostały już przekazane prokuratorze IPN-u, się tym zajmą, tak? I cieszę się niezmiernie. To też jest punkt, w którym IPN ma możliwość wykazania w tej materii, bo to jest, pomijając, że to jest kłamstwo, że to jest haniebne, możemy tutaj używać różnych najmocniejszych słów, no to Grzegorz Braun bawi się dzisiaj przekazem, próbując dotrzeć do kolejnej grupy swoich wyznawców, poszerzać ten krąg i wprowadzić w kolejnych wyborach większą grupę osób do Sejmu, która to będzie pewnie gdzieś później, do której będą puszczać oko politycy Prawa i Sprawiedliwości, na pewno nie koalicji 15 października. No, powiem to bardzo otwarcie. Uważam, że nie ma miejsca w polskiej polityce, nie ma miejsca w polskich mediach dla Grzegorza Brauna i jego tez. Ja wiem, że to jest wykluczające i trochę zawsze mam w takiej sytuacji pewien problem, bo de facto próbujemy się, czy sami wchodzimy w to, co robi Grzegorz Braun, czyli w język wykluczenia, ale po tym, co on robi, no musimy twardo zaprotestować i te rzeczy uważam, że powinniśmy jako cała polska klasa polityczna powiedzieć, że dla takich kłamstw, tez i bzdur nie ma miejsca w polskiej polityce, w polskiej przestrzeni medialnej, publicznej. A czy jest, panie pośle, miejsce w polskiej dyskusji, w polskiej przestrzeni publicznej, czy jest miejsce na przypisywanie Polsce i Polakom współodpowiedzialności za Holokaust? Oczywiście, że nie ma. To dlaczego wasz nominat, Krzysztof Ruchniewicz, powołany przez ministra Sikorskiego na pełnomocnika do spraw współpracy polsko-niemieckiej, powołany przez wasz rząd, przez rząd Tuska, na szefa Instytutu Pileckiego, dzisiaj organizuje konferencję, to było w czerwcu zrobiona konferencja w Berlinie w oddziale Instytutu Pileckiego, gdzie Polska jest o współsprawstwo w Holokauście oskarżana. Stoi tam niemiecki szef i polsko-niemieckiego instytutu, który się mieści w Darmstadt, pan Peter Olivier Löw. Obok niego stoi profesor Wnuk, znajomy Donalda Tuska zresztą, który mu przytakuje i mówi tak, na ekspozycji o historii w Domu Polskim w Berlinie musi być elementarny, kluczowy element wystawy, który będzie także zmierzy się z odpowiedzialnością Polski za Holokaust, ze współodpowiedzialnością Polski za Holokaust. Za dużych słów to chyba są wasi nominaci. Ja cytuję, to nie ja używam, to Peter Oliwier Lew, gość pana Ruchniewicza, nominat Donalda Tuska. Pan mówi o wchodzeniu w koalicję z kimś. Ale pan zaczął swoje zdanie od tego, jakby to pan prezes Instytutu Pileckiego powiedział te zdanie. Przyznam się, że pan nie wiem, próbuję to wygooglać. To pan sobie sprawdzi. Pan prezes Instytutu Pileckiego ma na koncie zresztą więcej ale tego kto typu to powiedział ostatecznie? Czy to powiedział Peter Oliwier Lew, no, zaproszony nie prezes, tam, a pan wnuk, który tam był bezpośrednio przy nim, a to już jest człowiek tak naprawdę bardzo bliski znajomy Tuska, przytakuje mu, nie ma żadnej reakcji. Co więcej, pan Ruchniewicz, czy nie ma pan żadnej Ruchniewicz, reakcji, dalej. Pan Ruchniewicz, historia. Jeszcze kiedy był tuż przed powołaniem na tą funkcję, to zaraz pani zrozumie, niech pani posłucha. Słucha, pani wytłumaczy, pani może zrozumie. Dojdzie pan do sprawy Grzegorza Brauna? Panie ministrze, taką okrężną drogą? Otóż nie bronię Brauna. Otóż stawiam znak równości, panie pośle, panie minister. Stawiam znak równości między negacjonizmem Brauna, a negacjonizmem zbrodni niemieckich, bo rozmywanie odpowiedzialności, przerzucanie odpowiedzialności z Niemców na inne narody, tak jak niektórzy mówią, to Żydzi są sami sobie winni Holokaustu, bo współpracowali, byli kolaboranci. Nie słyszę opinii, żeby ktoś negował to, że Niemcy są odpowiedzialni za Holokaust. No przepraszam najmocniej. To jest w oficjalnej definicji Światowej Sieci Walki z Antysemityzmem. Jakie są formy negacjonizmu? Albo zaprzeczanie Holokaustowi, albo przypisywanie ofiarom współodpowiedzialności. Ale co to ma wspólnego z dyskusją, którą teraz prowadzimy? No, nie rozumie pani, o czym mówimy? Negacjonizm, zaprzeczanie zbrodniom, rozmywanie odpowiedzialności, przerzucanie odpowiedzialności ze sprawców na ofiary. Sprawcy to Niemcy, ofiary to Polacy. Żydzi, polscy obywatele. Przecież to byli jasi obywatele. Dlaczego mamy mówić, pan nawiązuje do historii na temat przykładową dyskusji o Jedwabnem, o wypędzeniach. No tak, te rzeczy są udokumentowane tak naprawdę i wiadomo, co się dokładnie wydarzyło. No, natomiast i wiadomo, że ci wiemy, ludzie co się dokładnie wydarzyło w Auschwitz-Birkenau. Natomiast Grzegorz Braun w jednej ze stacji radiowych wypowiada słowa, które po prostu wszystkich przyprawiają. Słowa skandaliczne, które tak jednoznacznie komentuje i takim samym skandalem jest negacjonizm Brauna, jak negacjonizm ludzi, których zaprasza Ruchniewicz, a sam Ruchniewicz zresztą pisał raport w grudniu 23 roku, tuż potem został powołany przez rząd Tuska na tę funkcję. W grudniu 23 roku pisał, że polski podatnik powinien sfinansować badanie na temat mienia niemieckiego pozostawionego w Polsce po II wojnie światowej. A jest pan sobie, panie ministrze, w stanie wyobrazić, uważam, że w przyszłym Sejmie będzie miejsce właśnie dla współpracowników Grzegorza Brauna, tak niestety szczerze. Uważam, nie wyobrażałem sobie, żeby tacy negacjoniści, tacy ludzie, którzy odpowiedzialność ze sprawców Niemców przerzucają na Polaków, jak Ruchniewicz, byli dzisiaj nominatami rządu Tuska. Niestety ta moja wyobraźnia była zbyt ograniczona, bo tak ludzi powołaliście. To jest wasza odpowiedzialność. Szef Instytutu w Darmstadt. Powiedział, że na wystawie w Domu Polskim w Berlinie powinny być różne ekspozycje, w tym także ekspozycje dotyczące współodpowiedzialności Polaków za zbrodnie Holokaustu. Czyli? No to pan zacytowałem. Ja zacytowałem. Ale na czym polegał ten współudział? No to proszę powiedzieć, jak pan uważa, że Polacy są współodpowiedzialni na tym, że kolaborowali niektórzy Polacy z Niemcami. Panie pośle, a Żydzi kolaborowali z Niemcami, czy nie? Jezu, przepraszam bardzo, niech pani dowiedzie jedną dyskusję. Powinna być, nie, naprawdę. Pan, panie minister, nie jest w stanie tak naprawdę... Pan nie rozumie. Przechodzimy do jednostkowych spraw. Holokaust jest niemiecki. Czy pan tego chce, czy nie? No dokładnie. To, że zdarzali się Polaków, nie tylko wśród Polaków, ale i wśród Żydów, wśród Ukraińców, to jest sprawa, która... była i jest znana. I nikt pan próbuje rozsądny, manipulować w tej chwili pewnym wycinkiem, jednej wypowiedzi i bronić. Ja nie usłyszałem ani jednego słowa negacji czy jakiejkolwiek krytyki wobec tego, co zrobił Braun. No przecież mówiłem to pół minuty temu. Ale powiedział pan jedno słowo, ale przeszedł pan cały czas uciekał. Nie, ostatnie zdanie i pan Witold Tumaczy. Ma pan teraz szansę na to, żeby powiedzieć coś o tym, trzeci raz pan mówi, że to, co mówił Braun, to skandal. Powiem panu czwarty i piąty raz. Tak, to, co robi Braun, to skandal. I teraz, jeżeli ktoś mówi tak, no, byli kolaboranci żydowscy, więc to są, więc trzeba, Żydzi muszą zmierzyć się z swoją... Panie ministrze, zamykamy z tego względu, że dokładnie nie będziemy reagować na jedno słowo. Przepraszam, panie ministrze, pan mówił naprawdę pani, stosunkowo nie, długo... właśnie o migracji w ogóle mi pani dała się możliwość wypowiedzieć. O migracji pan mówił, gdy mówiła pani minister, gdy mówił pan poseł, to pan... To jest zbyt ważna sprawa. Ale to w ogóle nie jest miejsce. Dobrze, pan Witold Tumanowicz, panie pośle, czy pan sobie jest w stanie... przerwać mi tego, bo potem przypiszecie mi, że ja powiedziałem coś, czego nie powiedziałem. Jeżeli jakiś idiota mówi, że Żydzi są współodpowiedzialni za Holokaust, to jest usuwany poza nawias debaty publicznej. Jeżeli jakiś idiota mówi, że Polacy są współodpowiedzialni, dobrze, też mówię, powinien być usuwany poza nawias. Pojawiają się informacje o przypadkach kolaboracji. Pan Witold Tumanowicz, panie pośle, czy jest pan sobie w stanie wyobrazić, że w 2027 roku współpracownicy Grzegorza Brauna znajdują się w polskim parlamencie? A to zadecydują o tym wyborcy przecież. No wiem, ale ja się pytam pana z punktu widzenia które padły. Ja wiem, że nie jest w Konfederacji, był. Ale nie rozumiem po prostu. Natomiast ja się pytam o to, różne czy... postaci. Radosław Sikorski pan w PiSie na przykład. No i co z tego? A tak, ale nie wypowiada słów na temat fejków. To ja mam nadzieję, że już Prawo i Sprawiedliwość nie jest wywoływane do tablicy, żeby tłumaczyć słowa Radosława Sikorskiego na przykład. A ja się teraz pana pytam właśnie o słowa Grzegorza Brauna. No tak, ale nie mam zamiaru ich tłumaczyć. Ja uważam, że pewne słowa są, te słowa są obraźliwe chociażby dla ofiar także po stronie polskiej. Przecież Polacy także byli mordowani przez Niemców w obozach zagłady. Choćby ojciec Maksymilian Maria Kolbe, to jest przecież znana bardzo historia i różnego rodzaju formy negacjonizmu tej zbrodni są po prostu dla takich ofiar obraźliwe. Teraz pan profesor Andrzej Zybertowicz, który właśnie ze spokojem przysłuchuje się naszej dyskusji. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że Grzegorz Braun, który jest nieźle wykształconym człowiekiem, w tej sprawie kłamał, nie popełnił żadnego błędu, ale o wiele ciekawsze od potępienia Grzegorza Brauna, na co on zasługuje. Oczywiście jest zastanowienie się z punktu widzenia naszej racji stanu, z punktu widzenia interesów Polski, w czyim interesie on robi te prowokacje? W interesie, no właśnie, Moskwy? Pytanie jest, czy tylko w interesie Moskwy, bo w świetle tych faktów, na które zwrócił uwagę pan minister Jabłoński, może to być także w interesie Niemców, którzy chcą, od lat mają przemyślaną strategię rozmywania swojego sprawstwo, odpowiedzialności za swoje sprawstwo, za drugą wojnę i ogromne, straszne zbrodnie w tej drugiej wojnie. I ja sądzę, że żebyśmy nie dali się sfokusować na myśle nad osobowością, nad psychiką Grzegorza Brauna, tylko na szerzej. Bo to jest oczywiście istotne, bo to jest istota ludzka. My chcemy rozumieć motywy innych ludzi. To jest naturalny ludzki odruch. Ale w sensie analizy politycznej, państwo jako posłowie jesteście reprezentantami narodu polskiego. Macie obowiązek służenia interesom naszego narodu i dyskutowania, jak te interesy najlepiej rozumieć. Czyli wnioskując z pana ja mam wrażenie, że mamy tu do czynienia z ciągiem działań, na to wskazują niektórzy komentatorzy Grzegorza Brauna, które utrudniają Polakom porozumiewanie się między sobą, spokojną, rzeczową analizę. I to jest, prawdopodobnie Grzegorz Braun przejdzie do historii jako destruktor jakby pokoju społecznego, jako ktoś, kto wstrzykuje kolejne dawki trucizny polaryzacyjnej w naszą debatę publiczną. I to jest puenta pierwszej części naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Na drugą część zapraszam do mediów społecznościowych. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Przedsprzedaż Samsung Galaxy Z Flip 7 i Z Fold 7 trwa. Tylko do 24 lipca zamów najnowszy smartfon Galaxy i zyskaj dwa razy więcej pamięci, oszczędzając nawet 1300 zł oraz nawet do 2500 zł zwrotu za swój dotychczasowy smartfon w programie Odkup od Samsung. Dodatkowo możesz skorzystać z promocji ratalnej aż 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 7,99 za 1 kg, aż 55% taniej. A lody Kart Dor, słony karmel, tiramisu, jogurt z owocami i pistacja jedynie 17,99 za 825 ml. Netto, patent na tanie zakupy. Co to było? Lato wjechało! Automarket.pl osiągamy dla Was szczyt wszystkiego. Z promocją na ponad 1000 samochodów. Najlepsze marki do 30% taniej. Hyundai, Toyota, Nissan. Z pełną ochroną gwarancyjną. To nie jest oferta letnia, tylko gorąca. Automarket.pl. Lato wjechało! Hej!